राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम कोई पूछते हैं उसे अच्छी बात पैदा होती है। एक प्रक्रिया के विषय में एक निवेदन है, सूर्य को जब हम संध्या के समय याचना करते हैं तो पश्चिम में सत्य सप्तम पहले बोलते हैं और जीरे में सत्य सप्तम बाद में बोलते हैं, ऐसा क्यों? वो तो देखेंगे सोबर जियेंगे तो देखेंगे, नहीं स्वस्थ पीछे कह दिया, इसमें खास बात तो नहीं है। अमरु स्वतः स्वाभाविक आदमी देखने में प्रवृत्ति उसे स्वतः सबकी, पशु पक्षी मनुष्य आदि सबकी पहले प्रवृत्ति देखने में ही होती है, ज्ञान में ही। इसके बाद विचार आता है कितना दिन जियेंगे कितना दिन जियेंगे, पहले विषयों की तरफ दृष्टि जाती है, सबसे दृष्टि पहले दृष्टि जाती है, पहले देखना ही होता है। बच्चा देखो सही तो बड़ा हो तो बूढ़ा हो तो बालक हो तो पशु पक्षी हो तो क्या देखे थे पहले फिर देखते ही। ऐसा जो स्वतः प्रवृत्ति है उसके अनुसार वर्णन कर दिया। महाराज जी ये उस रोज कहा कि वासुदेव सर्वम, ये तत्व में तो बात बिल्कुल बैठ गई, तत्व में तो बैठी ये बात लगता है, लेकिन व्यवहार में तो महाराज उस प्रकार से बड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़ नहीं होगी, ठीक समझो तो नहीं होगी, समझ में कमी है। ये समझ थोड़ा स्पष्ट करें, व्यवहार में कैसे वो बिल्कुल ठीक तरह से बैठ जाए। पहले सविता का नाम ही आता है ना, पहले फिर से सूर्य के सामने करते हैं। गायत्री में पहले सविता का नाम होता है, सविता नाम सूर्य भगवान का है, इस वास्ते सूर्य के सामने होती है। 3 भक्त में 3 तरह का गायत्री का रूप बताया है, 3 तरह की सवारी बताई, 3 तरह की बातें आती है। तो वो कोई खास बात बात हो तो अपने गुरु से समझो। और बात ये भी वासुदेव सर्वम, ये गड़बड़ी आती है तो इस बात को समझा नहीं, सीख लिया। एक होता है सुनना, एक होता है सीखना, एक होता है समझना। तो सुन लेते हैं बहुत से, उनमें से कई सीख लेते हैं, पर समझने वाले बहुत बिरले होते हैं। सीखे हुए कोई समझ मानते हैं, आज पढ़ने वाले प्राय करके पढ़ लिया जो सीख लिया, अब हम जान गए। कुछ नहीं जानते, सच्ची पूछो तो जानने में बाधा होती है, सत्य के जानने में विघ्न होता है, महान विघ्न है। जो सीखने को जानना मान लेना है, महान ही पतन होता है, इसे बड़ी भारी बाधा लगती है। वो सीखना है, वो जानना नहीं है, जानना और होता है। जानने का नाम है अनुभव, अनुभव हो जाए। अनुभव में आज की पढ़ाई में तुम ऐसा निश्चय करो कि मैं बोलू निश्चय करो, ये बिल्कुल बुद्धि के भीतर भीतर आता है, बुद्धि से आती तो नहीं हो सकता वो आदमी कभी, फिर हो सकेगा नहीं इस बात पर रहेगा तो। आज इस पर डटा रहेगा तो 12 वर्ष 24 वर्ष उम्र पर पड़ जाएगा, ऊपर नहीं छुप सकता, अगर जाए जिसके साथ इतनी बाधा लगती है, इससे बड़ी भारी बाधा लगती है। तो सीखना और चीज है, और उसको समझ मान लेना और चीज है, और जान लेना और चीज है। तो मानने मात्र से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बाधा होती, बाधा होती, बाधा होती, पक्की बात है। मेरी पढ़ाई की हुई है, इसलिए मेरे विशेष ध्यान दिया मैंने, और अभी देता हूँ विपण छोड़ से ही है, और बहुत लाभ होता है ये मैं मानता हूँ। तो पढ़ाई से लाभ नहीं होता है ऐसा मैंने देखा है, सुना है और समझा है और लोगों पर अनुभव किया है, सीखा बात और होती है, अनुभव की बात और होती है, बड़ा भारी फर्क है। शरीर सीखने से बाधा लगती है असली समझने में, बड़ी भारी बाधा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, इतनी बाधा होती है, वो बद्ध ज्ञान ही होता हो, क्यों वशिष्ठ माशा है और गंथम माशा। जैसे बालक होता है उसमें एक मूल गर्भ होता है, मूल गर्भ अभी भी बात है ना, तो मूल गर्भ होता है वो बढ़ता नहीं, जमता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, ऐसी बात है। तो समझना क्या है, समझना साक्षात दिखने लग जाए, वासुदेव सर्वम है ये दिखने लग जाए साफ, मन अनुभव में आ जाए भीतर में, मानना नहीं, मान लेता है तो जानने में बाधा लगती है, मान लेने पर जान नहीं सकता, तत्ववादी समझे नहीं, मतवादी की बात, सीखने से मतवाद होता है, असली ठीक समझने पर ये जो दार्शनिक भेद है ये भेद मिट जाता है, और सीखने से भेद बढ़ता है, कलह बढ़ती है, खंडन मंडल होता है, सीखने से बढ़े और अनुभव में भेद मिल जाता है, छह दर्शनों का भेद है, व्याकरण का भेद है, व्याकरण भी एक दर्शन है, व्याकरण मामूली नहीं है, पाणिनि व्याकरण दर्शन है, जैसे वेदांत है, न्याय है, सांख्य योग है, ऐसा दर्शन है, और अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, तो बहुत आरंभ का ज्ञान अक्षरों का ज्ञान ब्रह्म है, हाँ जी अनाज निधनम ब्रह्म शब्द तत्व ये अक्षर, हाँ तो परमात्मा तत्व है गहरा ज्ञान, तो मामूली बात नहीं है। और वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत बहुत विलक्षण है, तो व्यवहार में आओ कैसे सीखनी बात अनुभव कैसे, अब जैसे तोता सीखता है राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, पर बिल्ली आती हुई टें टें टें करता है, अरे अब नाम ले भगवान का तो सीखा हुआ है, वो सीखा थोड़ी याद आएगा, जाना हुआ तो परमात्मा ही याद आएंगे, हर हालत में किसी आपस में संपत्ति में सुख में दुख में अनुकूलता प्रतिकूलता में परमात्मा याद आएंगे, ऐसी का वो चाहते करेगा वो सब भूल जाएगा, बस अब जो जाने कैसे पढ़ाई में मानने में संतोष न करे, मेरे से कोई सम्मति पूछे तो संतोष न करे, करे ही नहीं संतोष। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यहां से गंगा जी जाना है, तो गंगा जी जाता ही रहे, जाते जाते गंगा जी आ जाए तू जाता ही रहे, अपन जाता ही रहे, भीषण प्रवेश हुआ भीषण चलते कहां तक चल जाए, डूब जाता तक डूब जाता तक जाता ही रहे, इस तरह से पढ़ते रहे तो पढ़ते पढ़ते डूब जाए जो क्या करे, परंतु ऐसे पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों मिलने कठिन है, मिलते नहीं आदमी क्या करे। मैंने तो ये बात कही है केवल व्याख्यान में कही है, इस तरह से पढ़ो, पढ़े में गहरे उतर करके समझो, मेरे मन में आती समझ और बहुत सुगमता से समझ सकते हैं। प्राय लोग कहते हैं तत्व की प्राप्ति कठिन है, मैं कठिन कभी कह देता हूँ नहीं कहता हूँ, क्या दोनों बातें आती है, बहुत कठिन भी आती है सुगम भी आती है, पंडरपुर शासन वास किया, उस समय मैंने ये कह दिया था कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। तो लोगों ने कहा, मराठी भाषा में संतों के वचन बताए, मेरे को याद नहीं है वो। उन्होंने कहा ऐसा कठिन बताया है, ऐसा कठिन बताया है। तो मैंने कह दिया, कहा तो नम्रता से बड़े एक अभिमान भी है उस साथ में, इस बात से क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ जो संत हुए हैं महाराष्ट्र में, उस संतों के प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं जानता नहीं मराठी और उनकी वाणी में समझता ही नहीं, परंतु मेरी श्रद्धा है कि वे संत परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए पुरुष थे। सबको नहीं कहता हूँ मैं, पर उनमें जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज जैसे है, तो उनको मैं साधारण पढ़े लिखे नहीं मानता, ना को साधारण समझदार मानता हूँ, अनुभवी मानता हूँ उनको। तो ऐसे संत हुए तुकाराम जी महाराज आदि हुए साधारण अपने, तो उनमें भी वास्तव में अनुभवी पुरुष थे। तो आपके तो कठिन है, उनकी वाणी में सुगमता की बात आवेगी, जरूर आवेगी। तो ये भाई बोल गया, वो आप थे नहीं, कौन थे भाई आप? महाराज में समा से किया था ना पंडरपुर, कोई नहीं है आप साथ में नहीं थे कोई। तो स्वामी कैसे आएगी, हसी एक बोल गया अगर सुगमता से प्राप्ति हो जाती है, बोले मानी आए बने रह नहीं सकती, कैसे नहीं कहेंगे वो बात आएगी। अनुभव सुगमता बात निकलेगी उनसे, है ऐसी बात। तो एक भाई बोल गया, अब मेरे को याद नहीं है प्रमाण हुए, बोल के मैं सीखा ही नहीं, मैं से जानता नहीं हूँ। तो वास्तव में बात कठिन नहीं है, कठिन क्या है, दो बात कठिन दिखती है हमें। एक तो असली जानना चाहते नहीं, पहले ही उनकी चाहना ही कठिन है, पहले एक। दूसरी है जो सांसारिक सुख की इच्छा को छोड़ नहीं सकते, ये दो बड़ी भारी कठिन चीज है। चाहते हैं तो भी संयोजन सुख है, उस सुख का त्याग करना चाहते नहीं, ये बाधा है। काश तत्व की बाधा नहीं है, तत्व कठिन नहीं है। पहले तो उनको समझना ही नहीं चाहते, चाहते तो सीखना चाहते, सीख करके अभिमान करते हमने सीख लिया, हम जानेंगे इसको, ये हम जानते हैं। मेरी भीतर भी बात है, मैं जानता हूँ इन बातों को, पर बहुत विशेष कृपा भगवान जी, मैं सीखने में संतोष होता नहीं हमें। तो खास बात यह है, पहले तो आप जितने बैठे हो, मैं अपनी धारणा से कहता हूँ, मैं आपको अयोग्य नहीं मानता हूँ। हरी बात में तुम समझदार नहीं हो, तुम्हारी इंद्रिय वश में नहीं है, तुम पात्र नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। मैं आप योग्य नहीं हो ये नहीं मानता हूँ, सबके सब आप योग्य है, सबके सब अधिकारी है। मूल में बात क्या, बाधा क्या है कि आप जानना चाहते नहीं हो, इसमें ये बाधा है। मनुष्य मात्र अधिकारी है, गीता कहती है, गीता के अनुसार कहता हूँ, मेरी बात नहीं है। अपिचे शूद्राचारो भजते माम, शूद्राचारी बढ़िया दुराचारी, भक्ति का अधिकारी और ज्ञान का। अपिचे नसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम, आप तो व्याकरण जानते ही हो। अपिचे नसी पापे भ्या, अब पापे भय के बीच में बहुवचन पड़ा है तो सर्वे भय कहने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पापे भय कह दिया, फिर सर्वे भेजूंगा। बहुत विशेष ध्यान दिलाने के लिए कहते हैं, अब से पापे भ्या सर्वे भ्या और प्रापकृतम, पापकृत और प्रापकृतर और प्रापकृतम, कितने विशेष है। अब चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत तमा सर्व ज्ञान प्रवे नहीं, ज्ञान भी नौकरी चल जाए सबको ही, तो ज्ञान मिलेगा तो होगा, तो सर्वे भ्या पापे भ्या पाप कृत तमा ध्यान नहीं देते आप, विशेष पढ़न भी नहीं, आप पढ़ना भी नहीं, व्याकरण क्या कहती है, व्याकरण के शब्दों से देखा जाए तो सर्वे भ्य पापे भ्य पापकृत पापकृतर पापकृतम, तीनों शब्द बड़े विशेष ही है, वो ज्ञान रूपी नौका से चल जाएगा तो ज्ञान रूपी नौका मिलेगा जब चल जाएगा तो अत्यंत पापी को भी ज्ञान हो सकता है। आप बताओ, आ सकते बिल्कुल निष्पक्ष हो गए मेरे पक्ष पर लेना, व्याकरण विशेष आप बताओ, पक्षपात ना करके, यही बात जो आप तो फिर अब इसको कुछ कैसे कहा जाए, पात्र नहीं हो तो कैसे कहा जाए, और विशेष कहते अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि तो अंतकरण काम में रहता होता है, अंतकरण तो त्याज्य है, शुद्ध हो अशुद्ध कैसे ही वो खूब कूड़ा कचरा झाड़ू दे करके फेंकना है, उसमें ये तो शुद्ध है, ये चीज अशुद्ध है, ये ठीक है, शुद्ध अशुद्ध क्या है, ये तो सब कूड़ा कचरा फेंकने का है, तो अंतकरण रखने का है क्या, क्या अंतकरण रहेगा धातु की प्राप्ति होने पर, जिस धातु का ये शरीर है सूर्य इसी धातु का अंतकरण है, भूमि राप अंगा वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार भेद बताई, तो अहंकार सब पृथ्वी का ढेरा की तरह है, अहंकार भी एक जाति का अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति अवान्तर भेद भले ही हो, हेतु पृथ्वी, पृथ्वी में एक ढेरा है और एक काश है, तत्व तो एक है ना, ये बालू से काश भरता है, अब फर्क है बालू में ढेले में कितना फर्क है, व्यवहार में फर्क, व्यवहार में फर्क होगा ही, परंतु तो है तो एक श्रेणी का ही है, तो अपरा प्रकृति शुभ का नाम अपरा प्रकृति है, एक भाग में है ये, वही तो मिट्टी थी, फर्क बड़ा वाला है, आग से शीशा में आग पकड़ जाए, आग पड़ जाए, आग मिट्टी ढीला ठीक रिशू छाया हो जाए, सूरज का प्रकाश नहीं आने दे, काश इतना प्रकाश रोकता नहीं है, परंतु आज से काश होता है वो यूं कर दिया तो आग पैदा हो जाए, है सब मिट्टी, तो मिट्टी में अवान्तर भेद है कि नहीं है, ऐसे आठ प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति है, जाति एक है, हम तक तो अब वो आम है, ये जब तक रहेगा तब तक बोध कैसे हो जाएगा, निर्ममो निरहंकार शांति मत गति अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिगम विमुच निर्मम शांत बुझा कर बसी, साधन है ज्ञान के साधना में हमारे तो 20 साधन है, अनहंकार ये उसमें अनहंकार आया है, अब अहंकार शुद्ध हो शुद्ध हो कैसे वो त्याज्य है, ग्राही सुनाई है, और बुद्धि बुद्धि त्याज्य है, बुद्धि तो उसी पर ऐसा है, खंग मन और बुद्धि अहंकार अंतिम अहंकार है, सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, सबसे सूक्ष्म है ये, परंतु है तो अपरा प्रकृति, तत्व की प्राप्ति अपरा प्रकृति का त्याग करेगा तब परा प्रकृति जीवात्मा, वो भगवान भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तभी परमात्मा तत्व को प्राप्त होगा, अब अंक शुद्ध अंत शुद्ध हो अशुद्ध हो, केवल इच्छा है, इच्छा परमात्मा तत्व की प्राप्ति की, कि अशुद्ध इच्छा ही नहीं होगी। देखो इच्छा कौन सी नहीं होगी, जो कर्ण साध्य बात है उनमें अशुद्ध इच्छा नहीं होगी। जैसे आंख नहीं है तो देखने की इच्छा नहीं होगी, परंतु भीतर की इच्छा कौन त्याग देगा। अपनी स्थिति में किसी को है संतोष क्या, अपने कमी मालूम देती है ना, लखपति करोड़पति राजा महाराजा मिनिस्टर सबके भी मन में कमी का अनुभव होता है कि नहीं। अरे कमी हरे किसी को नहीं सुहाती, तो अधिकारी हो गया ना, कमी सुहाती नहीं है तो अंतर शुद्ध होने से इच्छा होगी। क्यों उसमें कमी का अनुभव होता है, कमी न रहे ये किसकी नहीं होती आप बताओ। पापी से पापी की नहीं होती क्या, पुण्यात्मा नहीं होती, धर्मात्मा की नहीं होती, किसकी नहीं होती है। इस वास्ते असली चीज है उसको जानना चाहते ही नहीं, और वे अंतर शुद्ध शुद्ध नहीं है। अब शुद्धि का हेतु बताया है, उसमें शुद्धि में सामान्य हेतु बताया कि अंतर में शुद्धि के लिए सामान्य हेतु है कि विशेष हेतु है। उनमें अंतर्ग्रहण शुद्धि के लिए कर्मयोग बताया है, कर्मयोग तत्व की प्राप्ति में प्राप्ति करा दे कर्मयोग। ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी अभिगम्य थे, जो सांख्य से प्राप्त होती वो योग से प्राप्त होता है। उस कर्मयोग को थोड़ा नीचा मान दिया जाए, गीता बरूबर मानती है। सांख्य योग पसंद बारह प्रबंधन थे ना पंडित साहब, एक वो प्यार समय से फलम अपने केला शास्त्र में अच्छे विद्वान उनके सामने बात हुई तो उन्होंने साहब ये स्वीकार किया कि अक्षरों का अर्थ तुझे आपके तुझे से दिखता है। अक्षरों तो वो खंडन करते हैं, वेदांत शब्द खंडन करते हैं, उनके अक्षरों तो ठीक ही है, स्वीकार करते हैं। अरे मतलब अच्छे पंडित हैं, मेरी टीका को बिल्कुल पसंद करते हैं, गीता की टीका को विशेषता से। शेर जी कहते कि टीका के ऊपर ग्रंथ पर व्याख्यान दिया, फरवरी में चतुर्मास किया, उस चतुर्मास में चतुर्वेद भी पढ़ते थे, हमारी टीका लिखी नहीं गई थी उस समय। कितने सर रहे बोलो, एक मंडलेश्वर एक बढ़िया की लिखी टीका को पढ़ते तो सुनाते हैं सुना, कैसे विचित्र बात है कि नहीं। अब इन श्लोकों का अर्थ ऐसा ही है, अब इन व्याख्यान तरह तरह शुरू करे भैया संस्कृत में भाष्य लिखा है ब्रह्म सूत्र में, उन्होंने संस्कृत में ऐसी बड़ी बहुत थी आप देखा नहीं हो, मैंने देखा मेरे को दिया, मैं गया मेरे को दिया, संस्कृत में लिखा है ऐसी बड़ी बहुत सूत्रों पर भी साहब कहते हैं अक्षर पर श्लोकों का अर्थ सही है। कितने सरल है, इतनी ऊंचे विद्वान है, तो ऐसी बातें हैं। अब सरलता मिलती नहीं है, बहुत नुकसान होता है। तो वासुदेव सर्वम इसकी व्याख्या आई है भागवत एकादश स्कंद में, अयं हि सर्वकल्पानां सद्धिचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी। मन और वाक और वाणी से ये प्रस्ताव मिलान से ही कहा है, मन से केवल नहीं, मन से वाणी से और प्रस्ताव से भी। भागवत में आया है कि दंडवत भूमो वाष्प सांडाल गोखरम विसृज्य स्मयमानान स्वान विषम पीड़ांश देहिगिन प्रमे दंडवत भूमो वाष्प सांडाल गोखरम स्व सांडाल गोखरम। कुत्ता सांडाल गधा और गाय इनको लंबा पड़ के दंडवत करनी चाहिए शरीर से, माँ मनोभाव काय वृत्ति काय की वृत्ति आए काय कहे तब माँ मनोभाव दूसरा समझ में आएगा क्या सोचा इसे मनोभाव काय वृत्ति भी काय से भी तब समझ में आ जाए वासुदेव सर्व। वासुदेव सर्व कह दिया सीख लिया नमस्कार नहीं कर सकते ब्राह्मण को भी नमस्कार नहीं कर सकते साधु को गाय को सूर्य भगवान को नमस्कार नहीं कर सकते बुद्ध पर स्वय चांडाल गोखरम तब समझ में आवे बर्ताव में यह बात होनी चाहिए। विशेष जी समय वाला जो लोग जो देखते हैं वो जो तिरस्कार करे हंसी उड़ावे और विषम वीरान देही के मोह शरीर की लज्जा आती है नमस्कार करते शरीर लज्जा छोड़ करके नमस्कार करना चाहिए। क्रियात्मक होना चाहिए क्रियात्मक में डर नहीं लगना चाहिए बेइज्जती का इज्जत का डर लगता है तब क्रिया बंद नहीं कर सकता हो क्रियात्मक में ऐसा संभव है महाराज जी क्रिया तो मैं लिखा है भगवत में तो असंभव लिखा है भागवत में पढ़ लेना आपको पूछ लो आपको बात अभ्यास है मनोवाक काय वृत्ति भी जगह कुत्ते और गाय मिलती रहे गधे मिलती रहे सबको प्रणाम करते ही करते ही है वो महाराज जी होगा तो भाव से ही क्रिया से कैसे होता रहेगा वर्षा में भाव बिना क्रिया होगी नहीं मत बर्ताव होना चाहिए रहना नहीं चाहिए लोग क्या कहेंगे ये नहीं आना चाहिए। दर्शन बीड़ांत देही की बीड़ा देह की जो लज्जा आती है शरीर से ये लज्जा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रंग मत पढ़ो भाई मत पढ़ो पर भगत पर दंडोल कर सकता है देह में फर्क नहीं पड़ता देह में ऐसा नीचे में कैसे बैठती हूँ ऊंचा में कैसे बैठती हूँ नीचे कैसे बैठती हूँ आसन नहीं मिला आदर नहीं मिला नमस्कार नहीं किया ये बात तो बीच में आती है कहाँ वो बात कहाँ ये बात है अकूली पद पड़ी और सुबह आवे मैं लूंगा कैसे बचता हूँ माजर आपके व्यवहार माने में क्या बात अधिकती है। भगवान ने स्वयं कहा कि पांडवों के मित्र मेरे मित्र हैं, पांडवों के शत्रु मेरे शत्रु हैं। हाँ। तो ये व्यवहार में महाराज इसी तरह से फिर वो शत्रु मित्र वाली बात आ जाती है। इनका कहना भी वासुदेव सर्वम बात नहीं बैठी भगवान श्री वासुदेव सर्वम ये आप लोग उसी की हुई बात संग होती है भगवान की सीखी हुई नहीं है भगवान तो है आचरण में वहाँ भगवान भी ऐसा करेंगे शत्रु मित्र रखेंगे अलग अलग बर्ताव करेंगे हाँ। तो हम कहाँ जाएंगे आप कहाँ जाओ मर्जी आप जाओ ईश्वराणाम वसा पश्चिम तथा वासम वसत भागवत में लिखा ऐसा ईश्वराम वसा पश्चिम ईश्वर है उनके वसन पक्ष है और आसरण कोशिश कहीं कहीं आसरण भी है शब्द नहीं है भागवत में लिखा है। अब उस आसुर क्यों करो कहते क्या है भगवान ईश्वराणाम वसः पश्चिम तथैव आसर संकोचित में है शंकर भगवान का उदाहरण दिया है शंकर भगवान हाँ हाँ विषम ऐसा प्रतिलुणम विषम शंकर भगवान जय पीले जय विषम पी लो आज में कैसे नहीं आया शत्रु का शत्रु मित्र के मित्र माना है आसान किया सब से नहीं कैसे नहीं आया कि वासुदेव स्वरूप ये नहीं आया तो वचन क्या कहते हैं आप शत्रु समझा करो कैसे अरे उनका वचन पक्ष है वचन में कैसे हो तुम राग द्वेष करो क्रोध करो कामना करो सब बात कैसे करेगा नारायण नारायण नारायण नारायण अब पूछो ऐसे नारद जी ने कहा एक बार भगवान कृष्ण से कि महाराज आप पांडवों में कौरवों में भेद क्यों समझते हैं? तो फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर से कहा कि दुनिया में से खराब आदमी ले आओ। दुर्योधन ने कहा अच्छा आदमी ले आओ। दोनों खड़े आ गए। सुनिए, दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। दोनों खड़े आ गए। लाजू को देख लो, मेरा पक्ष पास है इनका है जैसा पात्र वैसे करें। भक्त अभक्त हृदय अनुसारी ये हिसाब प्रपत्ति बदलामी कैसे नहीं है? युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला, गुम घूम गया नहीं मिला, अर्जुन का साथ भी नहीं मिला। बहुत भगत अभक्त हृदय अनुसारी असम विषम प्यारा करते हैं तो भी, क्योंकि भगत अभक्त हृदय अनुसार तो अपने सबसे करते हैं क्या? जैसा भी है जैसा करते हैं उनके अनुसार वही बात करते हैं। सब में भाव भरा हुआ है, सब आसन में आप खोजो तो मिलेगी बातें।